Badaj się. Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o ostrożną jazdę i jako przestrogę pokazuje statystyki z dróg. Wczoraj doszło do prawie 100 wypadków, w których zginęło 8 osób. W kalendarzu Boże Narodzenie, nie zapominajmy o istocie tych świąt, zwraca uwagę dominikanin ojciec Dominik Jarczewski. Sprawdzimy też, jak Polska promuje się w Belgii, jakie są plany na następny rok. Przed nadmierną prędkością przestrzegają policjanci. Prędkość nie wybacza błędów, prędkość powoduje większe obrażenia ciała, prędkość większe prawdopodobieństwo śmierci, prędkość to deficyt czasu na reakcje obronne, bo im szybciej dany pojazd jedzie, to jeśli nawet ktoś ma mu ustąpić pierwszeństwa, bo on rzekomo jedzie po drodze z pierwszeństwem, no to może okazać, że go zbyt późno zauważy, bo po prostu spojrzy w lewo, go nie ma, spojrzy w prawo, nie ma, no i nagle się pojawia za zakrętu. To wszystko też rodzi się z prędkości i z braku możliwości detekcji ruchu takiego pojazdu. Mówił Radosław Kabryś z Komendy Głównej Policji. Wczoraj w 95 wypadkach drogowych zginęło 8 osób, a 118 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 170 nietrzeźwych kierowców. W całym kraju trwa akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie, podczas której policjanci patrolują m.in. drogi w nieoznakowanych radiowozach. Są też specjalne grupy pościgowe SPID. Policjanci podczas kontroli sprawdzają także stan techniczny pojazdu i sposób przewożenia pasażerów. Kontrolują również trzeźwość kierowców. 15 osób z obrażeniami po awaryjnym lądowaniu pasażerskiego śmigłowca na północy kraju krasnojarskiego na Syberii. Dwie osoby trafiły do szpitala. Tuż po starcie z lotniska we wsi Bajkit śmigłowiec Mi-8 natrafił na śnieżycę. Maszyna zaczęła awaryjnie schodzić w dół i przewróciła się podczas lądowania. Sprawę bada policja. Śmigłowiec Mi-8 to maszyna zaprojektowana jeszcze w Związku Radzieckim i szeroko stosowana w Rosji jako helikopter transportowy. Twarde lądowania i inne incydenty z udziałem tych maszyn były dość powszechne w Rosji w ostatnich miesiącach. Chrześcijanie obrządku zachodniego obchodzą dzisiaj Boże Narodzenie, czyli pamiątkę Narodzenia Pańskiego. Święto to obchodzi się od IV wieku. Dzisiaj dla wielu są to najważniejsze w roku święta, choć często zapominamy o ich istocie. Chrystus przychodzi do nas jako Bóg i człowiek. Zwraca uwagę dominikanin, ojciec Dominik Jarczewski z wydawnictwa W Drodze. Bóg przychodzi do naszej historii, to jest model świąt Bożego Narodzenia, w taki sposób, że nie niszczy tego, co ludzkie. Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, a zatem szanuje w nas nasze pragnienia, nasze emocje, nasze ograniczenia i to nasze główne powołanie, to jest powołanie do świętości. Świętości, którą mogę na różnych drogach realizować, ale istotą jest świętość. Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji trwają 2 dni. Jutro przypada święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Ważne dla Polaków rocznice są obchodzone w Belgii. Ambasada Polski chce je upamięcić w przyszłym roku, podobnie jak to było w tym, poinformował ambasador w Belgii Artur Orzechowski. O szczegółach Beata Płomecka. W tym roku obchodzona była 75. rocznica wyzwolenia belgijskiej Flandrii przez żołnierzy 1. Dywizji generała Stanisława Maczka. Ambasador Artur Orzechowski powiedział, że to była okazja, żeby pokazać Polskę i polską historię. Staraliśmy się też wyjść poza taką formułę uroczystości rocznicowych, historycznych, ale też pokazać tą historię Polski trochę z innej strony. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować rajd rowerowy szlakiem generała Maczka. W miejscowości Tilt mieliśmy polskie miasteczko, gdzie była zarówno oferta turystyczna, ale też można było popróbować polskiego jedzenia. A w przyszłym roku ambasada będzie organizowała obchody m.in. 40. rocznicy powstania Solidarności, 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 1920 to także rok urodzin Jana Pawła II. Ambasador Artur Orzechowski mówił, że to będzie okazja, żeby pokazać, jak ważna była jego rola w przemianach demokratycznych w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dzisiaj przeważnie od 4 do 7 stopni. Do końca dnia pochmurno i wszędzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, z kolei w górach popada sam śnieg. Trójka. Program Trzeci. Byliśmy grzeczni.

Ostatnio wypadki potoczyły się tak szybko, że trudno mi wprost uporządkować je w pamięci. Najważniejsze jest to, że z panem Kleksem od pewnego czasu zaczęły się dziać rzeczy całkiem niezrozumiałe. Przede wszystkim więc zauważyliśmy wszyscy, że pan Kleks z każdym dniem stawał się odrobinę mniejszy. Coraz bardziej był roztargniony i zamyślał się w chwilach najmniej stosownych. Któregoś dnia zamyślił się, wjeżdżając po poręczy do góry i przez parę godzin siedział na niej okrakiem pomiędzy dwoma piętrami. Innym razem, fruwając nad stołem z polewaczką w ręce, zapomniał, że jest w powietrzu i zadumał się tak głęboko, że spadł na półmisek z pieczenią baranią, czego wcale nie zauważył. Od pewnego czasu ubytek wzrostu pana Kleksa stał się wprost zatrważający. Alfred, który był najmniejszy spośród nas, przewyższał go niemal o głowę. Aha, zobaczycie, że jeśli tak dalej pójdzie, za miesiąc w ogóle nie będzie już pana Kleksa, drwił sobie na głos Alojzy. Muszę zaznaczyć, że to, co Alojzy wyprawiał w akademii, przechodziło wszelkie wyobrażenie. Pan Kleks na wszystko mu pozwalał, jak gdyby się go bał. Mało tego, w miarę jak wzrastało zuchwalstwo Alojzego, słabła władza i powaga pana Kleksa. Również gmach Akademii skurczył się nieco. Park, który dotąd przypominał rozległą puszczę, przerzedził się, a potężne dęby i buki przeistoczyły się w małe i niepozorne drzewa. Przemiana ta odbywała się oczywiście stopniowo i bardzo powolnie, jednak po miesiącu stała się już tak widoczna, że wszyscy odczuwaliśmy smutek i lęk. Zrozumieliśmy, że zbliża się koniec naszej akademii. W Wigilię Bożego Narodzenia pan Kleks zebrał nas wszystkich w sali szkolnej i rzekł do nas ze smutkiem w głosie. Drodzy moi chłopcy, nie mogliście nie zauważyć tego, co dzieje się dookoła was. Rozumiecie chyba sami, jaka jest tego przyczyna. Ot, po prostu i zwyczajnie, bajka o mojej akademii dobiega końca. Bądźcie przygotowani na to, że akademia ta w ogóle przestanie istnieć, a i ze mnie prawie nic nie pozostanie. Przykro mi będzie rozstać się z wami. Spędziliśmy wspólnie cały rok. Było nam wesoło i przyjemnie, ale przecież wszystko musi mieć swój koniec. A co z nami się stanie, panie profesorze? Zawołał Anastazy, tłumiąc płacz. Pan Kleks spojrzał nań z rozczuleniem i rzekł. Mój Anastazy, każdy z was ma swój dom, do którego wróci. W każdym razie pamiętaj o jednym. Dziś o północy obowiązkowo otwórz bramę, po czym klucz wrzuć do stawu. Znajdziesz przy brzegu przeręblę, którą specjalnie w tym celu wyrąbałem w lodzie. Na tym zakończy się właśnie bajka o Akademii pana Kleksa. Wszystkim nam zrobiło się niezmiernie smutno. Otoczyliśmy pana Kleksa i całowaliśmy go po rękach, które stały się już tak małe jak ręce dziecka. Pan Kleks obejmował nas serdecznie, potrząsał swoją łysą główką i nieznacznie ocierał łzy z oczu. Była to bardzo wzruszająca scena, którą przez całe życie zachowałem w pamięci. Tymczasem nadszedł wieczór. Za oknami padał śnieg i pełno płatków śnieżnych migotało na szybach. Pan Kleks otworzył lufcik,